А пазналі вы каго-небудзь? Не, закруціў галавой Грыбок. Не пазнаў ён, бо цёмно. І два з тых бандытаў стаялі моўчкі. Толькі я думаю, што без сваіх тут не абышлося. Я так думаю, адкуль яны ўведалі, што ў нас дзяліць землю хочуць? Само яно хіба дайшло да таго маслака? Данёс нехто ж. Прыйшоў і сказаў, і скажы ты, нядаўна ж там быў. Бо пра дзяльбу і гаворка пачалася колькі таго часу. І, мусіць, нехта ж з такіх, якім не хочацца землю парадкавання, дадаў Шабета. Ну, мусіць жа. На каго вы падазраваеце? Мякка, шчыра падступіўся Шабета. Вочы Грыбчыхі патухлі. Не буду Бога гнявіць, не знаю, а калі не бачыла, то і казаць няма чаго, не схапіўшы за рукі, не злодзей. Хтосьці звязан з імі, факт, а хто? Не адступаў Шабета. Не буду казаць, не злавіла нікого. Кінуўшы спасцярожлівы позірк на дзверы, наблізіўшы да Шабеты твар, ціха прамовіла: пра дзятліка Васіля, каторы каля таго канца, кажуць, бы ён прывёў. Ён у той вечар сядзеў з Чарнушкавай Ганнай, і яна адразу ж адсунулася і на ўсякі выпадак голасна заявіла: не бачыла нічога, не знаю. Даючы знак, што сказала ўсё, яна ўзнялася з услончыка, папрасіла: толькі вы пра тое, што я казала, нікому. Добра, паабяцаў Шабета.